Met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi doen niet mee aan de komende zittingen van het Marengo-liquidatieproces. Ze willen pas weer aanschuiven als ze het volledige dossier hebben gelezen. De strafpleiters hadden de rechtbank eerder om uitstel gevraagd om het dossier van zeker 50.000 pagina's door te nemen, maar dat kregen ze niet. De eerstvolgende zitting staat gepland voor 6 oktober. 8 mensen die jaren geleden vanuit Sri Lanka werden geadopteerd slepen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze zeggen dat de overheid had kunnen weten van de misstanden bij adopties uit Sri Lanka. Ze willen onder meer erkenning voor het leed dat hun is aangedaan en een vergoeding voor de kosten die ze hebben gemaakt om hun afkomst te achterhalen. De bosbranden in het noorden van Algerije hebben tot nu toe aan 34 mensen het leven gekost. Behalve in bossen woeden er branden in stadjes en dorpen in het bergachtige gebied. 10 slachtoffers waren militairen die werden ingesloten door het vuur. Daarnaast zijn ongeveer 200 mensen gewond geraakt. Door de wind en de droge ondergrond zijn de branden in Algerije moeilijk onder controle te krijgen. Op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig neergestort. Op beelden is te zien dat het vliegtuig waterloost boven een bosbrand. Daarna verliest het toestel hoogte, stort het neer en vliegt in brand. De 2 mensen aan boord zijn om het leven gekomen. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen stappen naar de Hoge Raad om bezwaar te maken tegen de krimp van Schiphol. De rechter gaf ze in eerste instantie gelijk, maar in hoger beroep won de staat. Nu mogen er op Schiphol nog 500.000 vluchten landen en vertrekken. Het kabinet wil dat verlagen naar 460.000 per jaar. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat niet de juiste procedures zijn gevolgd. Het weer vanavond droog en helder. Het koelt af vannacht naar 1 graad of 11. Morgen eerst nog wat buien met kans op onweer. In de middag op de meeste plaatsen droog en zonnig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De N65 Den Bosch-Tilburg is in beide richtingen dicht tussen Oosterwijk en Berkel-Enschot. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Het gaat lang duren daar, waarschijnlijk tot 1 uur of 2 vannacht. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Op die A58 van Eindhoven naar Breda staat wel een file tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Daar is de vertraging 10 minuten. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. NTR. Voor de verandering hebben wij onze gasten gevraagd zelf eens op de stoel van de presentator te gaan zitten. Vandaag is dat schrijver en toneelmaker Marjolein van Heemstra. Als gast heeft zij de vrouw meegenomen die vorig jaar debuteerde met de dichtbundel Plooi en die door de Volkskrant werd uitgeroepen tot literair talent van het jaar. Hier is Babette Fonchi-Fotchin. Kunststof. Goedenavond. Dit is Kunststof, een programma over kunst, cultuur en media van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 live op deze zender. Het werd net al gezegd, ik ben Marjolein van Heemstra en de NTR heeft mij gevraagd om deze zomeravond voor 1 keer de presentatie over te nemen van het programma. En mooi is dat ik dan zelf een gast mocht kiezen en ik heb Babette gekozen. Ja, en jij vroeg net al aan mij, hè, toen we naar binnen gingen, ja, kom je eigenlijk bij mij? En toen dacht ik, ja, nou, volgens mij heb ik jou voor het eerst gezien bij Poetry International in Rotterdam. Ja. En toen vond ik jou gewoon heel erg leuk. Oh, wat grappig. Nou, ja, ik vond jou ook heel leuk. Ja, het was zo'n, ik weet niet, zo'n leuke vibe. En dat heb je soms met mensen, dat je denkt van, oh, en ik was ook nieuwsgierig. Ja, dat heb je soms wel en soms niet. Ja. Toen heb ik jouw bundel gekocht. Vond ik een hele mooie bundel. Nou, heel ambitieus, heel rijk. Ook gelaagd, dat is een woord waar we straks nog op terugkomen. Ik hoorde dat dat jouw lievelingswoord is. Oh ja, ik dacht al, oh mijn god. Ja, ja. Een stokpaard misschien. Ja, ja. Ik vond het mooi dat er zo'n enorm grote wereld in die bundel zat. En daardoor werd ik eigenlijk nog nieuwsgieriger. Omdat ik dacht van, oh ja, ik wil meer over die wereld weten. Dus ja, toen mij dit gevraagd werd, dacht ik, dat is een uitgelezen kans. Nou, wat een eer. Dus ik ben heel blij dat je er zit. Dank je. En ik dacht van, misschien... oh ja, er ligt een witte tegel voor je. Dat heb je net gehoord, hè? Dat je daar een motto of een lijfspreuk... of misschien iets wat voorbij komt in het gesprek. Ja, en aan het eind van het gesprek vraag ik dan wat je erop gaat zetten. Ja. Dat is traditie bij Kunststof. En ik dacht misschien wel leuk als je wil beginnen... met een gedicht uit je bundel. Ja, dat is goed. Eens even kijken. Terwijl jij zoekt, kan ik nog zeggen, want het staat hier op het papiertje voor me, dat dit terug te horen is via de podcast. En dat we ook te zien zijn via nporadio1.nl. Dus als mensen nou heel benieuwd zijn hoe wij eruit zien met z'n tweeën, dan kunnen ze even opzoeken. Nou, we hebben in ieder geval een goede kleurmatch vandaag. Dus ja, echt, we zien dat is sowieso het gecoördineerd terugkijken uit. Waard. Het gedicht dat ik ga voordragen heeft als titel Een vrouw is een vrouw door een vrouw. Nou, ik ga het voordragen en dan... Normaal zou ik vragen aan het publiek van dat ik benieuwd ben naar hoe het landt. Maar ja, goed, jij zit er nu ik bij. Ik ben het publiek. Dus jij bent het publiek. Een vrouw is een vrouw door een vrouw. Grootmoeder vormt met stok een patroon in het roodbruine zand. Zendt met 3,5 maanden een signaal naar God. Laat sprak ze met de ziener. Hij schudde 21 keer met een zak palmpitten. Zij moest vervolgens de kop van een hagedis afhakken en vermengen met bitterlief. Het werkte. Grootmoeder herinnert zich de euforie van het moment dat zij werd aangewezen als de volgende drager. Mijn moeder koos haar. Grootmoeder denkt alles goed te hebben gedaan. Mijn moeder als zuigeling op de vliskodoeken gelegd, scheermes in vuur. Gloeiend scheermes tegen zuigeling. Bepaalt dat zuigeling volmaakt zou zijn als minder gevoelig. Zulke vrouwen gehoorzamen hun husband nu eenmaal beter. Leveren een grotere bruidsschat op. Voorzien in het onderhoud van eigen vader en moeder en schoonvader en schoonmoeder en wie er maar om vraagt. Tot er niets overblijft dan uitputting om door te geven. Aan dit meisje dat het patroon moet herhalen. Ja. Dankjewel. Dank. Ja. Vond ik een heel mooi gedicht. Ik had ook gevraagd of je deze wilde voorlezen. Hij staat heel erg aan het begin van je bundel. Ja. Is dit ook een van de oudere gedichten die je als eerste schreef? Ik denk sowieso wel dat... Wat is oud eigenlijk in de context van het schrijven van Plooi? Want misschien goed om te weten dat... dat er misschien 5 bestaande gedichten waren toen ik met Plooi begon. Mm. En er staan denk ik een stuk of, ik denk tussen de 30, 38 gedichten in. Een vrouw is een vrouw door een vrouw is dus ook nieuw geschreven. In dat jaar, 1,5 jaar, toen ik zeg maar dus de overige 32, 30 gedichten heb geschreven. Ja, dat voelt een beetje als een van de oergedichten of zo van... waaruit het hele verhaal zich ontvouwt in je bundel. Ik kan me wel voorstellen dat je dat gevoel hebt. Het staat ook wel om een reden aan het begin van de bundel. Ik denk ook wel om de toon te zetten... om de context te schetsen eigenlijk van... waaruit het lyrisch ik zich verder ontwikkelt, beweegt, voortgaat... En ook natuurlijk, de titel spreekt best wel voor zich. Die hele lijn van voorouders is daarmee ook best wel duidelijk meteen. Dus we hebben het wel zeg maar, om een reden daarvoor aangezet. Ja. En je zegt heel mooi om te laten zien waar het lyrisch ik vanuit voortbeweegt. Ja. Dus je bedoelt eigenlijk toch een soort personage in de bundel. Ja. En dat zie je als iemand anders dan jezelf. Ja, dat... Ik heb wel vaker ook wel dat men benieuwd is naar in hoeverre de bundel autobiografisch is. Sterker nog, mensen gaan ervan uit dat de bundel autobiografisch is. Dat vind ik soms wel wat jammer. Maar ik vind jouw vraag vind ik wel heel mooi. Want het is, is heel, heel opengesteld. En ik zie het zo, zeg maar, dat ik haal natuurlijk wel inspiratie uit mijn leven. Maar ook, zeg maar, mijn leven is ook dat wat ik om me heen zie. En dat hoeft nog niet eens, zeg maar, iets te zijn wat echt in mijn heel nabije omgeving gebeurt. Maar ook, tv bijvoorbeeld, andere plekken. Dus het lyrisch ik staat, denk ik, symbool voor wat heel veel mensen eigenlijk voelen. En ja, tuurlijk zitten er elementen in die, die ook echt op feitelijke gebeurtenissen zijn gebaseerd. Ja. Ja. Wanneer ben je begonnen met poëzie? Wanneer werd je voor het eerst aangeraakt door poëzie? Wanneer werd ik aangeraakt? Ja, ik moet altijd dan denken aan een gedicht dat in een bundel staat. Toevallig van uitgegeven door Poetry International. Als ik het me goed herinner. Dat is mij in 2007 of zo. En ik heb dat boekje toen gekregen van Marjan. Ook degene aan wie ik mijn dichtbundel heb opgedragen. Iemand die me heel dierbaar is geweest. Een soort van tweede moeder. En zij heeft mij toen die bundel gegeven met gedichten vertaald uit Latijns-Amerika. En daar staat een gedicht in van een dichter. En het is een best wel... Ja, het is zeg maar een gedicht dat bestaat in een soort van dubbele ontkenning of zo. En ik ben ook best wel analytisch. Dus ik vind het altijd wel leuk als dingen dan wat complexer zijn. Dus dan van, ik moet een beetje puzzelen. En als je dan eenmaal puzzelt, dan is het dus niet meer alleen maar een soort van wiskundige tekst. Maar dan is het ook een tekst waarvan eigenlijk als je een soort van... Ja, dat je een soort van de deksel afhaalt en dat er gewoon een boel... Ja, gevoel of zo uitkomt. En nou, dat vond ik gewoon heel mooi. Dus dat technische van poëzie, maar ook dus... Dat je ineens de puzzel wist te leggen. Ja, de puzzel wist te leggen, maar dat dan ook gewoon... Dat het gewoon, het klopte of zo, of het kwam gewoon binnen. Waar ging het over? Ja, het ging dus over twee geliefden die allebei onmogelijk zijn, zoals de dichter schrijft. En je zou kunnen zeggen, dat zeg ik, hè. Je zou kunnen zeggen dat als twee mensen onmogelijk zijn, dat ze dus dan maar niet bij elkaar moeten zijn. Maar deze dichter die zegt dus van... je moet het onmogelijke gewoon in een doos stoppen, zodat je samen wel door kan gaan. Dus het onmogelijke mag wel bestaan. Alleen, je moet op een andere manier jezelf zien te... je tot elkaar zien te verhouden. Heel hoopvol eigenlijk. Ja, heel hoopvol. Ja, ja. En ben je toen ook zelf gaan schrijven of deed je dat al? Dat deed ik al. Ja, dat deed ik al. Want ik heb dus laatst, ik denk, dat is nu 3 maanden geleden misschien, ben ik oude dagboeken door gaan lezen. Dat doe ik dan eens in de zoveel jaar. En toen las ik dus op een van de eerste pagina's van mijn dagboek dat ik schreef toen ik... En ik schreef toen ik 11 of 12 was, denk ik. Van mijn naam is Babette Fotjint. En later ga ik mijn eigen dichtbundel uitgeven bij een uitgeverij. Oh ja? Dus ja, ik schreef toen wel al. Ja, ja. Ik was toen al bezig met poëzie. Ja. En kan je herinneren de eerste keer dat je een gedicht schreef... waarvan je dacht, nou, dit is goed? Oh, dat vind ik een lastige vraag. Want ik denk altijd van, ik weet, misschien herken je dat wel van... als je iets hebt geschreven dat je denkt van... en als je dan een jaar later het terugleest dat je denkt, oh mijn god. Ja, een jaar later, maar je kan op het moment wel heel overtuigd zijn, toch? Ja, op het moment kan je zeker overtuigd zijn. Of iets wat je misschien hebt voorgelezen aan mensen om je heen? Nee, dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb wel gedichten voorgelezen aan mensen... of laten zien aan mensen om me heen toen ik jonger was ook... Dus ik denk dat ik toen denk ik wel heel, heel overtuigd was van werken. Maar ik weet wel, toen ik 13 of 14 was, toen deed ik me aan de kunstbende. En toen had ik gedichten geschreven over het bos en dat het donker was. En ja, ik was toen heel overtuigd van dat gewoon het winnende gedicht zou zijn daar in Limburg. Maar nee. Nou ja. Ja, dus dat vond ik zelf ook wel gek en zo. Dus ja. Je had wel zelfvertrouwen. Ja, ik had wel zelfvertrouwen, ja. Maar toen daarna toen dacht ik wel van, jammer. Is dat minder geworden met de jaren, het zelfvertrouwen? Het jaar erop... werd ik eerst in Limburg, dus dat heeft wel geholpen. Maar in de tussentijd... en ik moet nu ook meteen denken aan van een gevoel dat ook al heel typisch mij is of zo. Dat ik dan denk van, is het dan... Ik kan dan heel hard voor iets gaan, zeg maar. En heel bevlogen zijn. En ik ben ook echt wel een doorzetter. Maar als het dan ook even niet lukt, dan kan ik een soort van... ook al tegen mezelf zeggen, misschien ben ik dat dan niet of zo, weet je wel. Dus dan een soort van dat dan... ik ben niet zo goed in verliezen. Ja, ja. Er moet wel een soort winst te behalen zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En heeft het dan even stilgelegen, de poëzie? Nee. Want je bent op je 29ste gedebuteerd. Ja, ja, ja. En je zei net van, ik had toen 5 gedichten eigenlijk liggen. Ja. Die meegingen de bundel in, maar misschien was er veel meer werk. Of... Er was wel wat werk. Toen ik studeerde heb ik ook wel hier en daar wat geschreven en zo. En dingen op Facebook geplaatst. En dus dat werk was er wel. Maar dat was echt werk van jaren geleden. En ik denk dat ik toen ik met Plooi begon... Nou, eigenlijk daarvoor, toen ik dus voor het eerst publiceerde in Hard Hoofd... dat was de eerste keer dat iemand mijn werk redigeerde. En dus dat ik ook ontdekte van... Oh, weet je, er is ook zoiets als een meelezer. En dat is een sparringspartner. En niet per se iemand die een soort van heel gemeen of zo... je werken afsnauwt. En op het moment dat ik dat ontdekte... heb ik ook wel denk ik nog kritischer naar mijn werk gekeken. Of zo. Dus als ik nu terugkijk, denk ik wel dat het eerste moment was... dat ik anders poëzie leerde schrijven, laat ik het zo zeggen. Kritischer ook. Ja, ja. En met een meelezer, dus met andere ogen eigenlijk ook naar je werk gaat kijken. Ja. Vind je dat makkelijk als mensen meelezen? Makkelijk in wat voor een zin? Ja, vind je het makkelijk om je werk open te gooien, zeg maar. Om anderen te laten meekijken. Je kan ervan genieten. Ik vind het zelf altijd heel fijn om heel veel meelezers. Maar ik ken ook schrijvers die echt zeggen van nee. Ja. Of het allerlaatste moment, als het echt moet, mag er 1 iemand meelezen. Oh ja, zo. Nee, ik ben wel... Ik vind het leuk om zelf eerst te knutselen. En ik moet ook zeggen, door... ook door Plooi onder andere. Ik heb wel heel erg, zeg maar, ook mijn eigen... stem ook wel gevonden. Dat ik op een gegeven moment ook al wist van, oh ja, dit gedicht is goed. Of dit gedicht, zeg maar, is een Babette gedicht, noem ik het dan altijd. En wanneer is het een Babette gedicht? Ja, dat is wanneer ik het, zeg maar, dus in mijn buik voel. En wanneer het niet meer zo cerebraal is of zo. Maar begint het dan in je hoofd en zakt het naar je buik? Of komt het rechtstreeks uit je buik, als het goed is? Ik denk wel dat het... Dus, kijk, hoe het bij mij gaat, zeg maar. Ik sta dus in de wereld en ik zie van alles om me heen. En ik heb het ook al vaker gezegd. Ik heb zo'n mailbox, zeg maar, waarna ik alles mail. Van wat ik dus aan geinige zin of zo vind of bedenk. En daar pluk ik dan soms wel wat uit of zo. En dan ga ik ervoor zitten, omdat ik dan denk van... Oh, dan heb ik een opdracht of zo. Of ook nu met mijn nieuwe dichtbundel. Dat ik denk van, nou, dan ga ik ervoor zitten. En dan ga ik schrijven. En dan is er ook wel een thema wat ik waarschijnlijk erin wil verwerken. Maar op een gegeven moment laat ik dat thema los. Of dan wordt het gedicht ook een heel... Dan wordt het gewoon wat het zelf wil zijn. En dan land ik, denk ik wel, dan daal ik steeds meer af in mijn buik. En dan laat je ze ook een beetje de controle los. Ja. Ja. Om dat gedicht zelf een eigen vorm te laten vinden. Ja. Ja. Ja. En doet een lege pagina iets met jou? Hoe bedoel je? Denk je van, die moet ik veroveren? Of word je er een beetje bang van? Of heb je er zin in? Wat, zeg maar, de lege pagina of het lege scherm? Ja. Het begin, de mogelijkheid. Ja. Ja, ik ben dus nu ook met mijn roman bezig. Met mijn debuutroman. En daar word ik wel een beetje... Ja, kriegel is nu het woord wat in me opkomt als ik een lege pagina zie. Mm-hmm. Omdat ik bij een roman ook wel merk van... nu in deze fase. Het is de eerste keer dat ik een roman schrijf. Dus ik denk dat er nog heel veel fases zullen komen. Maar dat ik er nu wel denk van... Oh, ik moet nog iets creëren of zo. Of ik moet nog iets bedenken. En bij poëzie... En mijn roman is natuurlijk dat elke regel moet gevuld worden. Weet je wel, het loopt door aan het einde. En anders dan, als het te lang wordt, dan komt er wel een streepje tussen. Maar dat ding, die pagina, moet gevuld. En bij poëzie voelt het toch gewoon... Ja, ik weet niet, je kunt wat spelen met die witregels en zo. Dus nu... Denk ik wel, met poëzie denk ik, daar is die witte pagina toch wel lief voor me. Die valt dan toch nog wel mee. Maar toen ik met Plooi begon, dacht ik, hoe ga ik dit doen, zeg maar. Ik heb getekend, maar volgens mij hebben ze de verkeerde of zo bij de uitgeverij laten tekenen. Ja, ja, was dat je aanvankelijk? Ja. En hoe heb je die onzekerheid overwonnen dan? Door gewoon te doen. Dat ben ik dan ook alweer. Dat ik dan denk, ik voel het maar even. En dan op een gegeven moment gewoon... Ja, ik ben gewoon een ontzettende doorzetter. Dus op een gegeven moment, gewoon doen. Dus hoe doe ik dat dan? Ja, dat vraag ik me ook altijd af. Gewoon gaan zitten en schrijven. Ja, gewoon gaan. En toen dacht ik, misschien moet ik gewoon heel veel poëzie lezen. Dus ik heb toen echt een jaar, volgens mij echt 50 dichtbundels of zo besteld. Ik had ook het idee dat ik nog een hele ja, inhaalslag tussen aanhalingstekens moest maken. Omdat ik tijdens mijn studie rechten was ik zo bezig met mijn studieboeken. En ja, als ik dan een beetje tijd had voor cultuur, zeg maar, dan, ja, dan waren het gewoon series die ik keek. En dan was het niet zozeer poëzie. Dus jij ging 50 dichtbundels lezen? Ja, ik ben en toen ging je er eentje schrijven? Ja, toen ging ik er eentje schrijven, zeg maar. En, bedoel, de meeste en hoe wist je dan wat je wilde lezen? Hoe 50 is? Nou ja, er zijn een paar van die dichters, denk ik. Ja, die moet je dan, denk ik, hebben gelezen als je in Nederland woont. Mm-hmm. En daar zitten ook mensen tussen van wie ik denk van, oh, wow, knap. En ik vind het vooral nog los van wat ik knap vind, vind ik het in het algemeen knap als mensen gewoon een eigen stijl hebben. Dat als ik iets een werk zie, dat ik denk van, oh ja, dat is het werk van die dichter. Ja, ja en ook dichters waarvan ik dacht, oké, jullie thema's, ja, die raken me meer of zo, zeg maar. Of laat ik het zo zeggen, dat zijn thema's die niet per se door het geheel van door de meerderheid van dichters in Nederland wordt geschreven. Ik ben een beetje aan het zoeken. Kun je voorbeelden geven van dichters die je dan raken? Nou, ik vind Ronelda S. Kamfer vind ik altijd wel heel fijn. Zuid-Afrikaanse dichter. Ja, Zuid-Afrikaanse dichter. Die veel maatschappelijke thema's eigenlijk aanraakt. Ja. Best wel rauwe poëzie. Ja, heel rauwe poëzie. Ja. En ja, er zit ook humor in. Ja. Dus dat vind ik heel fijn. Ja, het is ook poëzie waar je niet omheen kan. Dus ik kan wel, ja, tuurlijk zullen er mensen zijn die poëzie niet leuk vinden. Maar ik denk, ja, dat is gewoon poëzie die... Je moet er wel iets positiefs over kunnen zeggen. Dus hè, mooi maatschappelijk thema behandeld. Of mooi geschreven. Mooi. Dus ja, ik vind het gewoon heel sterke poëzie. Ja. En lees jij ook terwijl je schrijft? Heb je die stemmen nodig om tot schrijven te komen? En dan gaat het dan over poëzie of over het schrijven van proza? Ja, bij poëzie bijvoorbeeld. Maar bij proza zou het ook zo kunnen zijn. Ik merk nu wel, kijk, ik ben nu vooral aan het focussen op mijn roman. En ik merk wel dat wanneer ik op het punt sta om dus met mijn tweede dichtbundel aan de slag te gaan, dat ik dan wel denk van, oh, ik vind het dan wel fijn om wel weer werken te lezen van mensen. Ja, kijken hoe het ook weer moest. Ja gewoon meer soort van weer in dat in die poëziewereld of zo duiken. Ja. Maar ik ben dan ook wel gewoon benieuwd naar dichters die misschien is het ook wel leuk om dan misschien fora af te gaan. Ik bedoel, bedenk ik nu ter plek of zo van ja, andere om iets wildere zoektochten op te zetten. Ja. En wat heb je nodig om tot schrijven te komen? Is er een bepaalde gemoedstoestand of een tijd van de dag? Of wat doet jouw schrijven? Nou ja, ik dacht altijd dat het de ochtend was, omdat ik dan toch het verste ben. Ik ben aan het einde van de avond ben ik een soort van dan zit mijn emmer vol of zo, zeg maar. Ik ben gewoon heel gevoelig of zo. Dat is helemaal niet op een soort van zeikerige manier bedoeld. Dus, maar ik ben gewoon heel sensitief. Dus ik zie zoveel om me heen en ik vind het ook altijd fijne gesprekken om ook echt wel de diepte in te gaan of zo. En ook echt altijd wel met een lach erbij. Maar ja, ik ben niet zo van het aan de oppervlakte van het leven blijven. Vriendin zei ook dat gelaagdheid jouw lievelingswoord is. Ja, dat benoemde ze deze week ook toen ik dat, zei. Ja. En kan je daar iets meer over uitweiden? Wat is het wat je raakt aan dat woord? Waarom hou je daar zo van? Nou ja, ik heb zelf niet gezegd dat mijn favoriete woord is. Maar ik moet wel zeggen dat Judith, mijn vriendin, dat zij dus wel... ze merkte heel veel dingen op. Ze is heel, heel scherp. Dus toen ze dat zei, moest ik ook wel grinniken. Dat ik dacht, verrek, ja, nu je het zegt. Ja, fijn is een favoriet woord van mij. Gelaagd is dus ook wel een heel fijn woord. Toen moest ik over nadenken. Ja, waarom vind ik dat zo... Omdat gelaagd, het woord zelf is ook heel gelaagd. Zo voelt het of zo. Ja, dus, ja, je kan er lekker inzakken. Ja, en die A. En, het is... en fijn dan? Wat vind je fijn? Nou, fijn... Fijn. Hoe is het dus... niet fijn? Ja, niet... Het is dan een heel lief woord. Ja, het is een heel lief woord. En het is op zoveel... Ja, je kunt er zoveel context ook gebruiken. Ja. En het is misschien ook... Ja, ik kom uit Limburg of zo. En ik weet dat de taal is daar een stuk zachter ook. Mm-hmm. Fijn associeer ik dan misschien ook al met een soort van zachtheid in de taal. Ja. Dus, Terwijl toch in je poëzie, er zit humor in. Er zit ook wel, het is niet per se heel hard, maar het is ook niet hele lieve, zachte poëzie. Zo zou ik het niet omschrijven eigenlijk. En van waar, zeg maar, wat is de reden dat je dit zegt? Nou, omdat je zegt van ik hou van het woord fijn en ik van die zachte taal. Yeah. Maar dat is niet dus per se waar je zelf naar zoekt als je schrijft. Hmm. Ofwel. Heb je een voorbeeld van hoe het dan niet zacht is of zo? Nou, er zit een weinig liefdespoëzie of het is niet zo lyrisch. Zo. Het is best beschrijvend. Het is ook wel eerlijk. Het is soms een beetje rauw. Ja. Niet extreem, maar wel af en toe. Ja. Als jij zegt gewoon Nelda, kan verdenken. Oh ja, ik snap wel. Ik hoor wel echo's of zo van zo'n soort stijl. Volgens mij, zit het woord fijn in je bundel? Of niet? Ja, nou moet ik even controleffen. Ja. Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Het zou mooi zijn wat misschien een... Heb jij een idee van over je eigen stijl? Van, oh ja, ik omschrijf dat zo op deze manier? Nou, ik denk dat mijn stijl wel relationeel is. Er zit een focus op het relationele. Ja. En ik heb ook wel... Ik merk ook wel als ik... andere werken lezen of zo, dat ik altijd zeg maar die verhoudingen tussen mensen wel heel interessant vind. Wil je misschien dat gedicht lezen? Want dat vind ik dus heel mooi. Ja. Over die relaties. Het staat op pagina 40. Maar volgens mij, ik weet niet of het een titel heeft. En dat vond ik ook een beetje... Het staat een beetje in het hart van je bundel. Ja, die. Oh ja. Ja. En ik vond dat ook een beetje het hart eigenlijk, van wat je vertelt. Oké. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd naar waarom je het hart van mij. Ik zal eerst wel voordragen. Mama zegt, alleen word je geboren. Alleen ga je. Ik vraag haar, hoe komt het dan dat ik verantwoording moet afleggen aan gemeenschappen? God of goden? Jou? Overgrootmoeders, voorouders voor hen? En magische geesten? De chiefs? Presidenten, mannen, zaaddonoren, vaderlandse normen, het immigratieland, schoolsystemen, heteroseksuele standaarden, partners, bonuskinderen, Instagram-volgers, de zwemlerares, de kinderen met limited edition diddle geurplaatjes, recreanten, dagjesmensen, yin-yoga-docenten, de Noorse conducteur, mijn leidinggevende bij wie ik te laat ben omdat weer iemand voor de trein sprong en de Noorse conducteur niet op tijd stopte. WOP-verzoekers, milieuactivisten, fuckgirls wanneer ik eens niet welwillend reageer. Continuity girls die ook jongens kunnen zijn. De kleuterjuffrouw van mijn dochter. Mijn dochter die wil weten waarom zij vier ouders heeft. Mijn dochter die sinds ze naar school gaat twijfelt of haar vier ouders wel daadwerkelijk haar ouders zijn. De mensen die ons bespugen op straat, terwijl wij door hen belaagd. De politie die dit niet snapt. Mijn vermoeide geliefde die het ook niet meer weet. Onze relatietherapeut en mijn eigen therapeut in de periode tussen mijn geboorte en mijn dood. Ja, ik vind het dus heel mooi, omdat eigenlijk alles wat in de bundel zit, hè, van die limited edition kaarten, dat zijn van die dingetjes en gadgets, randoms, heel random, tot de voorouders, tot de relatie, er zit eigenlijk bijna alle thema's die je bespreekt zitten in dit gedicht en die komen voorbij als personage. Oh, ja. En dat vind ik interessant, omdat je net zegt van het is relationeel, mijn poëzie. Ja. En dat vind ik ook mooi om dat zo te benoemen, omdat dat is natuurlijk ook best wel vaak wat je kan missen in literatuur. Mm-hmm. Dat de relaties niet centraal staan. Ja. Dus dat het is alsof er één persoon, die is losgezongen van de omgeving. Ja. Je hebt heel vaak dan de held, of de mannelijke held. En die trekt erop uit. En, weet veel. Ja. En dat daar dan nog allemaal mensen aan vastzitten. Ja. En voorwaarders. En die lijken dan helemaal niet te bestaan. Ja. En zonder al te veel dat te framen of zo, denk ik soms wel dat het misschien voor vrouwen iets logischer is om relationeel te schrijven. Mm-hmm. En dat vind ik dus ook een mooie manier van schrijven. Ja, ja. Maar het is ook soms lastig, omdat je natuurlijk dan al die stemmen die jij noemt, die kijken ook allemaal mee. Ja. Dus hoe werkt dat voor jou? Heb je daar last van? Nou ja, kijk, het ding in deze bundel is juist bij uitstek, hè, dat het heel erg gaat in hoeverre het lyrisch ik of wij als mens eigenlijk gewoon een eigen kern hebben. En ik denk dat het antwoord daarop ja is. Ik denk dat die kern van mij in ieder geval mijn intuïtie is. Maar als mens moet je je ook verhouden tot de rest van de wereld. Ik bedoel, dat begint in een heel kleine omgeving. Ik bedoel, je gezin, je familie, je school. Nou ja, de maatschappij. Zelfs als je naar de supermarkt gaat. Je moet je tot iedereen verhouden. Ja, en ik denk... Of je nou over die stemmen nadenkt of niet, ze zijn er. Ja. Maar lezen ze mee voor jou in je gedachten? Sommige van deze stemmen? Zit er wel eens iemand over je schouder te loeren terwijl je schrijft? Aan het begin wel. Of eigenlijk nog voordat ik aan Plooi begon. Want ik had wel ideeën waar ik over wilde schrijven. Er waren thema's die er gewoon wel echt uit moesten. Ja. En toen had ik wel, want ik dacht van oeh, weet je wel, hoe... Wat kunnen mensen hiervan vinden, zeg maar? En wat zegt het over mij? Maar gaandeweg merkte ik eigenlijk dat ik gewoon heel erg gesterkt werd. Door het schrijven. Ja. Laten we daar zo over verder praten. Ja. We krijgen nu het nieuws van Ismael de Bruin. NPO Radio 1. De advocaten van Ridouan Taghi willen niet meer meedoen aan zittingen van het Marengo-proces tot ze het hele dossier hebben kunnen lezen. De strafpleiters hadden de rechtbank eerder om uitstel gevraagd om het dossier van zeker 50.000 pagina's te kunnen doornemen, maar dat kregen ze niet. De UEFA straft AZ voor de ongeregeldheden op 18 mei rond het Conference League duel met West Ham United. Supporters bestormden toen onder meer de hoofdtribune en vielen Engelse fans aan. Alkmaarders moeten in totaal ruim €80.000 betalen. Gaan supporters van AZ opnieuw de fout in binnen 2 jaar... dan moet de club het 1 Europese wedstrijd doen zonder thuispubliek. Bij de bosbranden in het noorden van Algerije zijn tot nu toe 34 mensen omgekomen. Behalve in bossen woeden er branden in stadjes en dorpen in het bergachtige gebied. 10 slachtoffers waren militairen die werden ingesloten door het vuur. 3 Italiaanse toeristen zijn gisteren op deelscooters op de Amsterdamse snelwegring A10 beland en in de Koentunnel terechtgekomen. Toen ze doorkregen dat ze daar niet mochten rijden, zijn ze omgekeerd en spookrijdend teruggegaan onder begeleiding van de politie. Of de Italianen een boete hebben gekregen is onbekend. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Ypenburg is de vertraging een kwartier. Verder is er ook een ongeluk gebeurd op de N65 Den Bosch-Tilburg bij Berkel-Enschot. Daar is de weg in beide richtingen dicht. Je kunt voorlopig beter omrijden via Eindhoven over de A2 en de A58... Op die A58 van Eindhoven naar Breda staat inmiddels wel een korte file voor knooppunt de Baars 4 kilometer. Vanaf Oorschot is de vertraging 10 minuten. Kunststof. Goedenavond. Je bent bij Kunststof. Terug bij Kunststof. En ik ben Marjolein van Heemstra. En ik zit hier met Babette Fonci te praten over haar werk. Over dichten, over schrijven. We hadden het net over wie er wel of niet meeleest. Yeah. Over relationeel schrijven. Yeah. Ik vroeg jou, kijkt er wel eens iemand mee over je schouder? En je zei eigenlijk dat je gesterkt voelde juist tijdens het schrijven. Yeah. Om je misschien vrij te maken van bepaalde blikken? Of... Ja, ook. En ik moet nu zeggen, nu ik bezig ben met die roman en die twee... Nou ja, met mijn roman nu voel ik wel echt, ik denk, er kijkt niemand echt mee. Behalve dus mijn redacteur. Maar dat is heel fijn. En ik moet zeggen, bij mijn dichtbundel, en dat vind ik eigenlijk best wel... Ik ben nog niet begonnen, hè, met die tweede dichtbundel. Maar ik heb er wel bepaalde gevoelens bij. Ik toch denk, ik heb best wel mooie recensies gekregen. En ik denk dat het bijna niet anders kan dan dat mensen inderdaad ervan uitgaan dat mijn werk autobiografisch is of daar... Ik weet niet, omdat ik dus vrouw ben, omdat ik zwart ben en omdat ik lesbisch ben, mijn werk gaan koppelen, zeg maar, aan wie ik ben tegelijkertijd. Hoe mooi zou het zijn, zeg maar, dat het uitgangspunt ook bij mijn werk is van, we lezen dat, zeg maar, als een soort van kunst, in plaats van dat men op zoek gaat naar een soort van klopt het wel feitelijk of zo, zeg maar. Ja. En er zal ook wel van jou verwacht worden dat je een boegbeeld bent, of niet? Nou ja, ja soms is dat wel... Ik weet niet of ik daar volmondig ja op kan antwoorden, maar ik merk soms bijvoorbeeld wel eens bij opdrachten, zoals mensen me denken, ik krijg echt heel mooie aanvragen, maar hier en daar zit ook wel een aanvraag tussen waarvan ik denk van ja, dit ga ik gewoon niet doen. Want als ik voel dat ik word gevraagd meer om de oppervlakkige dingen, zeg maar, aan wie ik ben, dan denk ik van nee, ik ben een complex mens, ik ben een complex schrijver. Dus daar wil ik gevraagd worden. Je wil niet platgeslagen worden. Ja, precies. Nee. Dus dat ik dan denk van... Maar is er niet iets in jou dat ook de verantwoordelijkheid voelt om wel dat boegbeeld te zijn? Omdat je dan ook veel kan betekenen voor mensen die misschien in dezelfde situatie zitten en mensen nodig hebben om tegenop te kijken? Zeker. Maar dan wel on my own terms, zeg maar. Ja. Voor zover dat, niet dat ik een soort van controle wil hebben, zeg maar. Hoe zeg ik dat? Ik wil daar dan wel, denk ik, gewoon authentiek en eigenaardig staan of zo. Niet, zeg maar, omdat het hip is of zo. Om de hele tijd met een bepaald onderwerp bezig te zijn. Of omdat ik nu het gevoel heb dat ik mee moet rijden op een soort van wave of zo. Ja, het gevaar is natuurlijk ook dat je dat dan wordt. Dat precies. Om je heen gaat. Ja, en ik wil juist heel graag een tijdloze schrijver zijn. En niet nu, weet je, niet nu omdat bepaalde thema's een soort van hip zouden zijn. Trending, of dat daar nu opeens dan veel meer aandacht voor is. Terwijl dat er altijd zou moeten zijn dat ik daar dan nu opeens... In dat gat moet stappen. Ja, in dat gat moet stappen. Dus ja, zeker. Ik heb het ook altijd wel heel fijn gevonden dat er mensen waren waar ik naar op kon kijken. Dus ja, ik vind het heel bijzonder als mensen mij benaderen en zeggen van dat mijn werk ze heeft geraakt, of een voordracht of een interview. Dus ja, met alle plezier. Maar dat is dan vaak wel omdat ik daar zelf op mijn eigen manier, zeg maar, heb willen staan. En denk je dat je vrij moet zijn van dit soort dingen om goed te kunnen schrijven? Vrij moet zijn van ogen die meekijken? Dat weet ik niet zo goed. Want je kunt ook zeggen van... Je kunt ook, als je je niet vrij voelt van die dingen, kun je ook schrijven, kun je daar ook over schrijven. Dus het schrijven kan ook de bevrijding zijn. Maar ik denk dat het mooiste is, zeg maar, dat je daartoe niet per se hoeft te verhouden. Dat je niet hoeft na te denken of je daarover wil schrijven. Ja. Zijn er dingen waar jij niet over kan schrijven? Of nog niet? Omdat je de taal niet hebt? Maar ik wil trouwens wel zeggen, ik voel me dus wel steeds vrijer. Hè? Dus dat vind ik ik voel me sowieso wel vrij. Want momenten dat ik denk van ik wil hier niet over schrijven, want anders denken mensen dat, dan schrijf ik er alsnog over. Dus in die zin voel ik me wel vrij. Maar het is wel af en toe wel dat die vragen dus door mijn hoofd gaan. Zeg maar. Maar dat vind ik oké. Zeg maar. Ik kan niet een soort van tegen mezelf zeggen van die gedachten mogen er ook niet zijn. Nee, zeg maar. Dat snap ik. Ja, dat kan natuurlijk niet. En sorry, wat was zijn er dingen waar je niet over kan schrijven? Waar je denkt van ik probeer het wel, maar het lukt me niet. Het komt niet. Misschien is de taal er niet. Ik moet wel zeggen dat er ook nu met mijn roman, zeg maar, zijn er wel zijn er wel wat beelden of zo waarvan ik denk van daar wil ik al heel lang iets mee. Maar dan kwam ik telkens niet aan toe, of dat paste dus niet in poëzie voor, maar dat lijkt me wel veel beter. En wat bedoel je met beelden? Scènes of bepaalde thema's of zo waar ik eerder over wil schrijven. En dat lukt me dan veel beter in mijn roman. En voor mijn nieuwe dichtbundel denk ik, er zijn wel wat dingen waar ik over wil schrijven. Maar toen ik Plooi aan het schrijven was, hoe dieper ik, zeg maar, in die bundel dook, zoals ik net zei, gedichten vormen zichzelf, dus zo'n bundel op een gegeven moment dan ook. Dus ik ben ook wel benieuwd naar wat er dan uit gaat komen als ik met mijn tweede dichtbundel bezig ga. Ja. Ben je actief op zoek naar nieuwe taal, nieuwe woorden? Ik heb, zeg maar, wel eens het gevoel als ik schrijf en denk, oh god, ik moet weer met dat woord. Of alliteratie, zeg maar. Altijd diezelfde stijlfiguur of zo. Ja. Je kan toch heel erg, zeker als je al een tijdje bezig bent, dan kan je zo je eigen trucjes gaan doorzien. Ja. Heb jij manieren om daaruit te komen? Of zijn er dingen waar je tegenaan loopt? Nou, ik ben nog niet zo lang bezig als in publiekelijk. Maar waar ik vroeger altijd wel een zwak voor had, waren... Ik heb gymnasium gedaan en ik heb eindexamen in Latijn gedaan. En ja, van die lange woorden, zeg maar, met een AE erin of zo, weet je wel. Dat vond ik dan altijd wel heel... Lekker vervoegen allemaal. Ja, dat vond ik dan heel leuk of zo. En dat het dan heel, heel zwaar of zo moest beetje zijn. Een beetje archaïsche. Ja, dat een beetje. Maar daar ben ik wel echt goed, daar ben ik wel goed van af. Maar wat ik wel merk, wat ik gewoon wel grappig vind, is dus... Ja, deze tijd waarin we leven, zeg maar, en dat digitale en wat voor impact dat heeft, zeg maar, op onze offline leefwereld en zo. Dus dat is wel iets waarvan ik denk, ook ik moet er misschien wel een beetje voor waken dat niet iets is wat ik ook in mijn tweede dichtbundel een soort van ga. Ik bedoel dat je de online termen in je offline poëzie gaat krijgen. Ja, dat ik die werelden zo naast elkaar neerzet. Op een gegeven moment was ik na aan denken over zinnen in een gedicht. En toen dacht ik van, ik vond dat leuk om te bedenken. Oh ja, dit wordt dan het openingsgedicht van mijn nieuwe dichtbundel. Mm-hmm. Toen dacht ik, dat kan niet. Want dat heb ik misschien ook al nu al in plooi gedaan of zo. Dus, ja, toch wel angst voor de herhaling. Ja, ergens wel een beetje. Maar ik weet ook wel dat het goed komt. Als ik er helemaal mee bezig ga. Waarom dacht je, ik ga een roman schrijven? Je hebt een bundel, die wordt goed ontvangen. Ja. En dan wil je iets anders. Ik wilde sowieso altijd debuteren met een dichtbundel. Je dan goed verkoopt. Want ik wist dat de poëzie niet verkoopt. En volgens mij... Wat vind ik wel grappig. Ik bedoel, ik ben ook gedebuteerd met een dichtbundel. Ja. Maar waarom... Ja, weet je waarom je dat wilde? Of was dat ik dicht al zo lang als ik me kan herinneren. Dus sommige kinderen die schrijven echt verhalen, weet je wel. Die maken boekjes, maar ik maak de gedichten. Ja. Het woord dichter is ook gewoon zo leuk. Ja. Dat voelde ik gewoon. Mm. En ik dacht ook altijd van, ik ben gewoon van het... ik ben best wel resultaatgericht. En ik dacht, zo'n roman... Mijn hemel. Ja, om dan zo 4 jaar lang gewoon vast te zitten aan iets. Want zo zou het dan voelen. Ja. Ja, daarvan dacht ik echt van... Nee, echt, doe me wat. En weinig lucht, hè? Wat je net ook beschrijft, ook op de pagina's. Ja. Geen lucht. Ja, heel weinig. En je moet ook gewoon... Weet je, het verhaal moet ook kloppend zijn. En dichtbundel kun je nog een soort van spelen. Ja. En dan zeg van, inderdaad. Ja, dichterlijke vrijheid. Dat verband zit er inderdaad. Ja, goed gelezen. Dat het goed voelt en zo. Ja. Nee, maar ik merk... Kijk, in plooi staat er een heel lang gedicht. Dat dagboekgedicht is dat. En dat vond ik zo tof om te doen. En dat vloeide er gewoon uit. En toen dacht ik, roman, waarom niet? Mm-hmm. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar het leek me wel fijn om gewoon... Heb je het woord weer? Fijn. Heel om fijn. Ja, langere tijd aan een werk te zitten... en met personages bezig te zijn. Mm. Ja. En waar gaat het over? Kan je er al iets over zeggen? Of is het strikt geheim? Ik zou er wel iets over kunnen zeggen, maar dat wil ik niet. En dat heeft ermee te maken dat ik het gevoel heb dat ik me ook nog een beetje moet verhouden tot de personages. En ik begin me wel steeds comfortabeler te voelen in het schrijven van een roman. Maar wat ik er wel over wil zeggen is dat ik ben afgelopen december voor het eerst naar Kameroen geweest. Na 25 jaar en... Waar jouw ouders vandaan komen. Ja, ben je daar ook geboren? Ja, je bent daar geboren. Ik ben daar ook geboren. En in plooi heb ik dat wel aangeraakt. Hè? Het vaderland, het geboorteland. Maar het lijkt me gewoon nog zo mooi om daar een keer wat meer mee te doen in een werk. Mm-hmm. Dus dat is wel een thema wat terugkomt. En ook omdat er zo weinig mensen uit Kameroen zijn in Nederland. Er zijn heel veel mensen die van oorsprong uit Ghana komen bijvoorbeeld. Als het gaat over het Afrikaanse continent. Best een blinde vlek hier, Kameroen. In België en Parijs heb je en Frankrijk heb je veel meer. Ja. Maar goed, het lijkt me heel mooi om daar nog het boek te schrijven wat ik misschien... Of tenminste, dat stuk Kameroen in een boek te verwerken... wat ik nog nergens heb gezien in de Nederlandse literatuur. Ja. Weet je of er in jouw familie... Zitten daar ook schrijvers? Is dit iets wat vaker voorkomt bij jullie? Dat zou ik zo snel niet weten. Nee. Nee. Is er een rijke dichttraditie? In Cameroen? Mm-hmm. Nou, ik denk dat heel veel landen op het Afrikaanse continent wel een orale traditie hebben. Ja. Dus ja, daarmee zou je misschien wel kunnen zeggen dat wel... En lees je ook werk van dichters uit Cameroen? Nou, ik heb wel eens wat zo gedownload of zo via internet. Een hele reeks. Maar dat was dan Engelstalig. Maar misschien, ik denk dat ik nog op zoek moet naar het werk dat me daarin een soort van echt raakt. Dat was dan echt een snelle Google-zoektocht of zo. Ja. Dus dat is ook wel werk wat ik meer wil gaan lezen. Ja. Ja. Ja. En de voorouders, spelen wel een grote rol in jouw bundel, hè? Ja. Ja. Had je het gevoel dat die bij je waren terwijl je schreef? Of dat je ze juist van je afschreef? Mooie vraag. Er is altijd wel één specifieke voorouder waar ik aan... Het is grappig, want je noemt het woord voorouder en dan is dit niet per se de persoon aan wie ik meteen moet denken, omdat zijn zoon op zichzelf staand fenomeen is in mijn gedachten, in mijn voelen. En dat is mijn oma van mijn vaders kant. Mm-hmm. Ik weet niet wat het is, maar ik heb met haar denk ik altijd wel een heel bijzondere band gevoeld. Terwijl ik spreek het dialect ook niet. Dat is ook wel iets wat ik wel heel graag wil leren. Het dialect van... Van mijn stam. Ja. En van het dorp waar ik vandaan kom ook. Als ik aan haar denk, dan word ik altijd wel heel blij of zo. Dan gebeurt wel, ontstaat wel iets van kant of zo in mij. Ja. Ja, dus die was wel bij jou terwijl je schreef. Ja, dat denk ik. Dat ik elke dag in die zin heel bewust met haar bezig was of zo. Maar ja, als ik aan haar voorouder moet denken, dan wel aan haar. En het gedicht over de oma. Volgens mij wat later in de bundel, dat heb ik ook wel geschreven, zeg maar. Ja, met haar in mijn hoofd. Ja. Ja. En je bent dus nu een roman en een nieuwe bundel aan het schrijven. Ja. Ja. Vind je dat niet heel ingewikkeld om die twee stijlen tegelijkertijd te combineren? Ja, en daarom focus ik me ook eerst vooral op mijn roman. Ja. Ja, want ik dacht op een gegeven moment, ik ben gekke Henkie niet. leuk dat ik je heb... Je kan het ook helemaal niet tegelijk uitgeven. Ja, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Dus nee. Ik weet niet of mijn redacteur of mijn uitgever dit hoort, dan sorry. Oh, die zit al te wachten op twee. Sorry dat ze niet morgen af zijn, allebei. Ja. Ik zal mijn best doen voor volgende week. Nee, maar... Maar het is toch een hele andere soort concentratie eigenlijk. Ja, nee, daarom dus. Ja. Ik wilde ook gewoon ook echt expliciet mezelf nu focussen op het schrijven van een roman. En ja, in een roman zeg maar moet je op zoveel dingen letten. Het verhaal klopt. En ja, ik weet ook niet op dat niveau hoeft te zitten. Zeg maar aanhalingstekens en komma's en weet ik het allemaal. En hoeveel dialoog erin zit, et cetera. Maar het is zoveel dat ik dacht van... nee, eerst even dat een beetje in de vingers krijgen. En als ik me daar een beetje comfortabel bij voel... dan zet ik zo twee schermen open in mijn huis. Met twee muizen. Je hebt haast, hè? Of niet? Heel haast. En dan zo tik, tik, tik. Ja, ja, ja. Maar voel je haast? Voel je de druk om met nieuwe dingen te komen nu? Nee. Oké. Okay. Nee, ja, heel even zo in, misschien in het najaar of zo, toen werd het iets rustiger. Maar volgens mij wordt het sowieso wel wat rustiger in het culturele landschap. En dan is dat altijd zo'n tijd dat ik dan denk van, oh, vinden mensen me nog wel aardig of zo. Ze zijn me vergeten. Ja, heb ik tijdens mijn laatste optreden iets heel stoms gezegd of ja, zo. Ja. Dan voel ik wel van, oh, moet ik niet, hè? Moet ik dan toch nog iets schrijven of zo? Maar nee, zoals ik net zei, ik wil graag gewoon een tijdloze schrijver zijn. En ik wil meerdere boeken gaan schrijven, meerdere dichtbundels. Dus nee, ik voel geen druk. En gelukkig krijg ik die ook niet van mijn uitgever. Dus dat, nee. Ja, maar je schrijfambities zijn groot. Zijn ze groot? Dat denk ik, ja. Dat gevoel heb ik wel, ja. En ook als we zo met de mensen om jou heen praten, dan de dingen die we terugkregen, dat was wel, ja, wat ambitieus. Ambitieus was wel een woord wat vaak viel. Ja. En ook dat je heel professioneel met je schrijverschap omgaat. Ja. En dat vond ik ook leuk, want heel vaak, dat had ik zelf toen ik debuteerde, dat ik ook de hele tijd een beetje zo van, ja, nou ja, ik heb dan een, weet je wel, zo een beetje wegzetten of zo. En denk achteraf, waarom eigenlijk? Ja. Dus misschien ook een beetje als je een jonge vrouw bent, dan doe je dat wat eerder. Ja. En je wordt ook, en dan ga je een beetje daarnaar gedragen of zo. Terwijl je kan ook zeggen van, nou, hier ben ik en ik ga gewoon dit landschap veroveren. Ja. Ja. Waarom niet? Ja. Ja, ik ben zeker ambitieus. En wat zijn dingen die ik nog graag zou willen? Kijk, ik wil graag die roman schrijven. En het is leuk als 10 mensen dat boek lezen. Het is leuk als daar een film van wordt gemaakt. Of een serie. 10.000 moet je dus eigenlijk 10.000 zeggen. 10.000 mag ook. Het is ook leuk als het boek vertaald wordt. Ja. Het is ook leuk als ik... Dat wilde ik eerst niet. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom niet? Misschien wil ik wel dichter des Vaderlands worden. Het boekenweekgeschenk schrijven. Ja, zit wat stippen op de horizon. Ja, hier en daar. Lijkt me ook heel tof om, iets, ja, interviews in Frankrijk te geven. Ik spreek ook Frans, dus... Oh, ja. Ja, waarom niet? Schrijf je wel eens in het Frans dan? Nee, ik schrijf niet in het Frans. Nee. Dat wil ik mezelf denk ik niet aandoen. En de taal ook niet. Ja, dan komt toch wel echt de dichter in me naar boven. Omdat ik denk van ja, ik wil met taal echt kunnen spelen. Dus ja. En als ik al het gevoel heb dat ik een soort van... Niemand is een taal dusdanig machtig eigenlijk dat je ten eerste alle woorden kent of zo, weet je wel. Dat, ja, als ik dat gevoel zou hebben in het Nederlands, dan zou ik misschien kunnen denken van, oh ja, nu ga ik het Frans een beetje. Een soort je wil het echt beheersen voordat je het doet. Ik wil het echt helemaal kunnen beheersen. Ja. En het gevoel dat een mens een taal niet voor 2000% kan beheersen. Ja, dus ja, nee, nee, ik wil eerst het Nederlands gewoon helemaal... Want je bent denk ik ook heel grondig in wat je doet. Ja. Is dat, loop je daar ook wel eens op stuk? Nou, weet je wat het is? Ik ben grondig, maar ik ben ook van de grote lijnen. En het is denk ik gewoon altijd goed bij mezelf om even bij mezelf te bedenken. Oké, waar ga ik nu op focussen? Is het vandaag de dag om grondig te zijn? Of is het vandaag de dag om op de grote lijnen te zitten? Ja, en dat gesprek, ja, dat is een gesprek dat ik wel veel met mezelf heb. Ja, dat kost energie. Ja. Maar goed, ik moet het bij mezelf doen. Dus dit is denk ik gewoon mijn handleiding. Er komt er binnenkort een moment dat je fulltime voor het schrijven gaat. Je hebt nu nog gewerkt ernaast. Ja, hè? Eigenlijk twee carrières naast elkaar. Dat kost ook heel veel. Ja. Nou, ook een vraag die ik wel vaker krijg. Maar ik... wat is fulltime schrijven? Of word je juist gevoed ook door ergens anders mee bezig te zijn? Nou, dat geeft me wel, denk ik, wel heel veel stabiliteit of zo, zeg maar. Dus dat, en als ik het ene werk niet zou doen, denk ik, dan zou ik het andere werk wel doen. Ik bedoel, er zijn sowieso in Nederland maar heel weinig schrijvers die kunnen leven van het schrijven zelf. Maar ik zie mezelf altijd wel... Ik heb er geen spijt van dat ik rechten heb gestudeerd. Ik denk nu niet van, had ik in plaats van rechten maar een literaire studie gedaan of zo. Ik denk dan, had ik beide gedaan. Ja. Maar goed, ik kom niet misschien dat ambitieus. Ja, precies. Het grondige. Ja. Nee, maar wel dat ik denk, ja, het lijkt me misschien ook wel tof om later ergens directeur te worden of zo. Strategisch mee te denken. Directeur van wat dan? Van een bedrijf? Museum. Ja, ik weet het niet. Ik laat het een beetje om afkomen. Nee. Ik wil dat wel, denk ik, wel gewoon blijven combineren. Ja. Ik zie tot mijn schrik in mijn ooghoek dat we zitten al bijna op de 5 minuten. Ja. Maar ik wilde nog heel graag dat je een gedicht zou voorlezen. Okay. Want het lijkt me leuk als mensen nog iets meer horen van je werk. Ja. Heb je iets wat dus geen 5 minuten duurt? Okay, we moeten ook nog je tegel. Oké, ik zal heel snel zijn. Even kijken. Ik kan... wil ik dit gedicht? Nou ja, wat lastig. Oké, ik ga het is moeilijk, dat snap ik. Over een beste vriendin. Ja, is altijd een goed. Idee om mijn beste vriendinnen te praten. Hè, Anne? En die komt volgens mij 2 keer terug in je bundel. Ja, dat kan wel, ja. Ja. Oh ja, hier. Ik zeg net wel de naam van mijn beste vriendin, maar... het is niet autobiografisch of zo. helemaal niet, helemaal niet. Voordat het duidelijk is van, de beste vriendin van... Oké, anyways. Advies van mijn beste vriendin die ook beschadigd is. Ik weet niet of het werkt, maar ik bedacht ineens... Je hebt die mintgroene jurk toch niet weggedaan? Die staat je zo goed. Trek die aan. Ga eens zitten in het dorre gras. Besef, ook dorre gras heeft liefde nodig. Misschien heeft juist dorre gras de meeste liefde nodig. Zoek die bloemen waar iedereen altijd armbanden van maakt... Vermorzel ze. om te kijken of dat het gefrustreerde kind in je eindelijk rust geeft. Mooi. Ja. Dankjewel. Arme madeliefjes. Ja, arme madeliefjes, hè? Ja, ja, ja. Heb je al nagedacht over die tegel? Ja, wat ik eigenlijk op wil schrijven is, ik weet het niet. En daarom kon ik heel veel weten. Iets aan die trant of zo. Mm-hmm. Ja, dat, ja. Okay. Ik ben heel erg, want ik heb wel het idee bij mezelf dat ik alles maar moet weten of zo. En mm-hmm. antwoorden klaar moet hebben. Maar ik voel ook wel dat ik denk, wow. Ja, ja, en tegelijkertijd ook het verlangen of de mogelijkheid om dingen los te laten. Hè? Want ja, je durft toch ook voor zo'n poëziecarrière te gaan. Ja, ja. Dus dat vind ik wel een grappige paradox. Dat je enerzijds de controle en het grondige, en iemand noemde jou ook een echte projectmanager, staat ongeveer haaks op. Oh, en toch op wat je je voorstelt bij een dichter. Ja, dus dat is wel een grappige haaksheid, zeg maar, in je personage of personen. Ja, haaksheid. En tegelijkertijd, ja, kan het dus allemaal in een mens bestaan, toch? Mm-hmm. Ja, dus dat maakt dat niet wat een mens eigenlijk, juist die ogenschijnlijke tegenstellingen. Ja, dat is ook zo. Ja. En heel vaak ben je ook het ene, juist omdat je ook het andere bent. Ja. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Het is heel grappig dat we altijd verbaasd zijn dat dan enorme controlfreaks in hun vrije tijd de meest grote. Terwijl ik schijn ook heel chaotisch te zijn in mijn huis. Dus dat, dan kom ik dus ook achter door mijn liefje. Ik dacht dat zij juist wat chaotischer zou zijn. Maar zij is heel geordend. En nu moet ik dus opeens toegeven aan mezelf. Ja. Sinds een jaar van. Ja, dat krijg je van relaties. Misschien ben ik toch niet zo netjes in mijn huis als ik dacht. Word je ineens gespiegeld. Ja, dat. Jeetje. Ja, dat kan heel ingewikkeld zijn. Ja, ja, ja. Maar dus ik weet het omdat ik het niet weet. Of ik weet het niet omdat ik het weet. Ja, ik weet het niet. En het weten komt wel, zoiets. Ja. Ja, ja. Ik durf het niet te weten. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, nee, dat vind ik misschien een beetje corny. Ja, mag je zeggen, hoor. Ja. Ja, ik weet het niet. En het komt wel of zo. Zoiets. Ja. Dat is echt mijn meest niet dichterlijke tekst ever. Maar het is maar een tegel, hè? Hij mag gewoon op de wc. Ja, dus misschien wat dat moet iemand meelezen. Hè? Ja, ja, ja. Misschien is dat ook nog zo. Ja, ja. Is er nog iets wat je zelf denkt van, oh ja, dit wil ik eigenlijk nog delen over deze bundel? Over Plooi? Ja, omdat het toch leuk is als mensen nu met je werk zo in aanraking komen. Ja, ja. Wat ik er nog over wil delen is dat ik ook wel merk, ik dacht dat ik heel veel thema's, dat ik over thema's had geschreven die ik inmiddels wel gekaderd had of zo, zeg maar, waar ik wel ideeën over had of waarover ik uitgevoeld was. Maar laatst stond ik ergens voor te dragen en toen dacht ik, vrek, dit gedicht heb ik voor mezelf geschreven, want het komt nu wel heel erg goed uit dat ik deze tekst lees. Ah ja, ja. Ja, ja. En dat ging mooi wordt wel uitgevoeld. Ja, ja, ja, ja. Maar sorry, je zei het ging over? Nee, het ging dus over een lijf. Wat is dat lijf eigenlijk? En dat voelen. En ik merk nu hoe meer ik mijn lijf voel, hoe meer ik denk, jeetje, wat zit daar een boel? Mm. Dus me daar toch weer toe verhouden of zo. Zelfs een jaar na dat Plooi uit is dat. Dat vind ik wel interessant. Dus dat zo'n bundel, dat er weer iets resoneerde in je lichaam. Ja, dus dat vond ik wel grappig of zo om te merken. Ja. Ja. Ben jij hoopvol eigenlijk over de poëzie? Voor de toekomst? Voor de volgende generatie? Ja, hoe vind je dat het gaat met poëzie? Ik vind dat het goed gaat met poëzie. Maar er mag altijd meer aandacht zijn voor poëzie. Hmm. Ja, ja. Ja, er mag altijd meer aandacht zijn. En ik hoop ook dat de poëzie die we op Instagram zien, hè, dus ook wel misschien ook poëzie vaak meer recht toe, recht aan is, dat men ook de tijd neemt om nog meer gelaagde poëzie te schrijven. Ah, gelaagdheid. Gelaagdheid. We eindigen met gelaagdheid. Ja, ja. Dankjewel, Babette. Dankjewel, Marjolein. Ik vond het heel fijn. Hartelijk dank, Marjolein en Babette. Morgen gaan we rocken met organist Sven Hemmend-Vigé. Die zal worden uitgehoord door niemand minder dan Angela Groothuizen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur.